mosi Afrika Sipoti ilicharaza Lezerite FC mabao matano kwa ine na timu ya Mutimba Sugar ikacharazwa mabao matisa kwa sita na timu ya Muro Suppliers. Jana Jumapili mashindano yameendelea. Timu ya Sagaf Sable ilitambia Kanyosha Beach kwa kuicharaza mabao manane kwa mawili. Indondi Beach ikacharazwa mabao sita kwa matatu na Bibamba Beach. Habari nyingine iliyogubika habari za michezo ni mashindano ya daraja la pili yaliyofikia kikomo mwishoni mwa wiki. Timu ya Delta Star ilimenya Lumiere do Mumba mabao matatu bila. Burundi Sport Dynamique ikatoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Lezerefa. Inite FC imecharazwa magoli mawili kwa moja na Top Junior kutoka mkoani Kayanza. Mutanange uliokuwa subiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni ule ambao umeambatanisha timu ya Interstar iliyoshuka dimbani kuchuana na timu ya Legends Athletique. Mchuano uliohitimika kwa ushindi wa Interstar mabao masita kwa nunge. Na mchuano mwingine ulioshuhudiwa ni timu ya Lumonge City The Warriors iliyotoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Askari Jeshi Muzinga. Krema Mahungiro, kocha wa timu ya Lumonge City The Warriors, anaelezea kwamba kipindi cha mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu ndicho kilichosababisha yeye kupoteza mchuano huyo. Wachezaji ambao walikuwa wana stamina na zoezi nyingi wanaumwa wa sita. Sasa wapiti nimeweka wengi wao ni wa mizima. Sasa wanafunga ndio maana unaona nguvu zimeisha kabisa kipindi cha pili. Wachezaji 10 wote wanaswaumu za ndio maana unaona nguvu kipindi cha pili zimeisha kabisa. Hakika timu ya Burundi Sport Dynamique na Top Junior kutoka mkoani Kayanza zimeshajikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya daraja ya kwanza maalumu Primus League katika msimu wa 2019 kuelekea 2020. Na timu nyingine itatambulika baada ya mchuano wa mchujo baina ya timu ya Interstar na timu ya Delta Star zilizohitimisha ligi zikiwa nafasi ya pili katika makundi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7 dakika 35 sinabudi kutamatisha taarifa hii. Nikushukuru kwa mtegasi kwa tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Ipitas Ndashimia. Mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema nikikwageni kwa aherini.